الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے تو وہ لوگوں میں سے کنجوس ترین شخص ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے سب بھائیوں، الحمدللہ جیتے جی ایک بار پھر خدا رحمان جل جلالہ نے ہمیں ماہ رمضان سے سرفراز فرمایا۔ ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے، ہر طرف رحمتوں کی چھما چھم بارشیں برس رہی ہیں اور اب تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور اس میں ہزار ہا اسلامی بھائی مساجد میں اور اسلامی بہنیں گھر کی بیت مسجد جو ہے اس میں اپنی نماز پڑھنے کی جگہوں میں اعتکاف کی سعادتیں لوٹ رہے ہیں۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، ماہ رمضان کی 17 تاریخ اسلام کی تاریخ میں بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ 17 رمضان المبارک کو میدان بدر میں کفار اور مسلمانوں کے مابین فیصلہ کن جنگ ہوئی تھی اور مسلمانوں کا جذبہ قابل ستائش اور صد تحسین و آفرین تھا۔ شدت کی گرمی تھی، مسلمانوں کی تعداد بھی کم، 313 افراد پر مشتمل مسلمانوں کا لشکر تھا جبکہ کفار کا 1000 کا لشکر جرار تھا۔ ہر کافر مسلح اور مسلمانوں میں اسلحہ بہت کم، جس کو شاعر نے اس طرح نظم کیا، یعنی مسلمانوں کے پاس حالت یہ تھی کہ زرہ ہے تو خود نہیں، خود ہے تو زرہ نہیں، تلواریں بھی پوری نہیں ہیں، تیر اور نیزے بھی پورے نہیں، سواری کے لیے گھوڑے اور اونٹ بھی کم ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہ 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ اور جذبے کا عالم یہ تھا کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پر واہ نہیں کرتے، کیونکہ نہ تے وہ تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر۔ کفار کو سامان حرب پر ناز تھا، کہ ہمارے پاس اتنا سامان جنگ ہے اس لیے ہم سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ہم تعداد میں زیادہ ہیں اس لیے ہم مسلمانوں کو پیس ڈالیں گے۔ اور کفار میں ہر طرف یہ غلغلہ تھا کہ آج اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، لیکن مسلمانوں کو تیر و تلوار پر کوئی اعتماد نہیں تھا۔ نہ تیغو تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا خدا پاک پر اور طیبہ والے پر، بھروسہ تھا خدا پاک پر اور بطرہ والے پر۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر وہ ہمارا شاہ والا تھا، کہ اس لشکر کا افسر وہ ہمارا بطحا والا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو مسلمانوں کے جذبے کا اندازہ اس حکایت سے لگائیے کہ جب غزوہ بدر کے لیے اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن الغیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین صحابہ کرام کو جمع فرمایا رضی اللہ تعالی عنہم اور استفسار کیا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرے، تو سب سے پہلے مہاجرین کی قیادت کرتے ہوئے حضرت سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، جو کچھ عرض کیا اس کی ترجمانی شاعر اس طرح کرتا ہے، ابو بکر و عمر نے عرض کی اے ہادی دارا، ہمارے مالو جان آداد سب کچھ آپ پہ قربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور انصار صحابہ کرام علیہ مردوان کی ترجمانی کرتے ہوئے حضرت سیدنا مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، چنانچہ شاعر کہتا ہے، اٹھے مقداد اٹھ کر عرض کی اے سرور عالم، نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کے دینے والے ہم، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں، قریش مکہ تو کیا چیز ہے دیووں سے لڑ جائیں، قریش مکہ تو کیا چیز ہے جنوں سے لڑ جائیں، سینہ میں نیزہ بن کر سینہ باطل میں گڑ جائیں۔ اللہ اللہ، یہ جواب ان صحابہ کرام علیہ مردوان کا تھا کہ جن کو پیٹ بھر کر جو کی روٹی بھی میسر ہونا دشوار تھا، پیٹوں پر پتھر باندھ لیتے تھے، اور اب ذرا سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا جواب بھی سماعت فرمائیے کہ جنہیں کھانے کے لیے من و سلوا نازل ہوا تھا، آسمان سے ان کے لیے کھانا نازل ہوا تھا، اور پہننے کے لیے قدرتی لباس، پینے کے لیے چشموں کے ٹھنڈے اور میٹھے پانی، اور سائے کے لیے بادلوں کا انتظام تھا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قد علم كل اناس مشربهم. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں. فوراً اس میں سے 12 چشمے بہ نکلے, ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 تھی. اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 ملاحظہ ہو. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. ترجمہ کنز الایمان, پس اتارے ہم نے تم پر قسم قسم کے کھانے. جبکہ آیت کے شروع کا حصہ ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. ترجمہ کنز الایمان, اور ہم نے ابر یعنی بادل کو تمہارا سائبان کیا. اس ناز و نعم میں پروان چڑھنے والی قوم نے جب قوم عمالقہ سے جنگ کا حکم دیا گیا تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام کو جو کچھ جواب دیا تو ان کے اس قول کو قرآن پاک کی سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 12 میں اس طرح بیان کیا گیا کہ بنی اسرائیل نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. ترجمہ کنز الایمان, تو آپ جائیے اور آپ کا رب عز و جل تم دونوں لڑو, ہم یہاں بیٹھے ہیں. چنانچہ صحابہ اکرام علیہ مردوان جو حالانکہ تعداد میں کم تھے, بے سر و سامانی کا علم تھا, مگر کفار کے لشکر جرار سے جا ٹکرائے, گھمسان کا رن پڑا. اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو جو کہ بے سر و سامان تھے اپنی امداد سے نوازا, ان کی مدد فرمائی, اور ان کی امداد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے اتار دیے. چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 اور 112 میں ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت باعث خیر و برکت پیر طریقت عالم شریعت حامی سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شہرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں ان آیات مقدسہ کا ترجمہ کچھ اس طرح کرتے ہیں. اور بے شک اللہ عز و جل نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے, تو اللہ عز و جل سے ڈرو, کہیں تم شکر گزار ہو. جب اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم مسلمانوں سے فرماتے تھے, کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے, 3000 فرشتے اتار کر. میٹھے میٹھے سائے بھائیو, دوران جنگ ایک آواز سنی جا رہی تھی, اقدم ہیزوم اقدم ہیزوم, ہیزوم آگے بڑھو, ہیزوم آگے بڑھو. صحابہ کرام یہ آواز سن کر حیران تھے کہ یہ آواز کیسی ہے. تو سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کی عطا سے غیبوں پر خبردار ہیں, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پر انوار وہ دیکھتی ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے, چنانچہ اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کرام علیہ مردوان سے کہ یہ حیزوم سیدنا حیزوم جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے اور وہ اپنے گھوڑے سے کہہ رہے ہیں آگے بڑھو. تو معلوم ہوا کہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام بھی گھوڑے پر سوار ہو کر مسلمانوں کی امداد کے لیے تشریف لائے تھے. اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کا مقولہ نقل کیا ہے کہ اے محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتے اتار کر. تو سرکار کو اللہ کی عطا سے سب پتا تھا اور 3000 فرشتوں کے ذریعے امداد کی جا رہی تھی صحابہ کرام علیہ رضوان کو, لیکن صحابہ کرام کو فرشتے نظر نہیں آ رہے تھے اور سرکار دیکھ رہے تھے. اس روایت سے یہی معلوم ہوا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جبریل امین کو دیکھ رہے تھے اور ان کے گھوڑے کو بھی دیکھ رہے تھے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ ہم کسی کافر کو قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھاتے تھے کہ ہماری تلوار ان کی گردن تک پہنچے اس سے پہلے ہی ان کا سر دھڑ سے جدا ہو جاتا, گردن کٹ جاتی تھی. تو ہم سمجھ لیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی امداد ہے, یعنی فرشتے گردنیں اڑا رہے ہیں کفار کی. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو, اگر جذبہ خالص ہو, ایمان مضبوط ہو, تو غیبی امدادیں ہوا کرتی ہیں, کوئی یہ تعجب کی بات نہیں. کثرت اور قلت پر کامیابی کا دار و مدار نہیں کہ جو زیادہ ہے وہی جیتے گا جو کم ہے وہ ہار جائے گا, بلکہ اللہ کی مدد جو ہے اور اللہ کی رحمت سے ہی ہار جیت ہوتی ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت بإذن اللہ واللہ مع الصابرین. اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کئی قلیل لشکر کثیر لشکروں پر غالب آ جاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر جس کو بھروسہ ہوتا ہے, امداد پر جس کو اعتماد ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محروم نہیں چھوڑتا. اور یہ مسلمانوں کا آپ نے جذبہ دیکھا کہ مسلمان نہ سامان جنگ کی پرواہ کرتے تھے, نہ کھانے پینے کی انہیں کوئی فکر ہوتی تھی, نہ انہیں زخمی ہونے کا احساس ہوتا تھا, نہ انہیں دنیا سے رخصت ہو جانے سے گھبراہٹ ہوتی تھی, بلکہ یہ حضرات تو راہ خدا میں شہادت پانے کے لیے تڑپتے تھے اور بڑھ چڑھ کر جامع شہادت پینے کے لیے آگے بڑھتے تھے اور دشمنوں سے ٹکر لیتے تھے. یہ انہی کا جذبہ تھا کہ آج اسلام شجر اسلام آج ہرا بھرا لہلہا رہا, اور خدا کی قسم انہی کی برکتیں ہیں کہ آج جگہ جگہ شمع اسلام روشن ہے, آج جگہ بجگہ اسلام کی جلوہ سامانیاں ہیں. اور ہم جو مسلمان الحمدللہ ہم جو مسلمان ہیں یہ بھی انہی کے دم قدم سے ہیں, اور ہماری خوشبختی ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے اس لیے ہم مسلمان ہیں. اور وہ حضرات جو مسلمان ہوئے تھے تو انہیں خوب مشقت سے خوب قربانیاں دے کر اسلام کی دولت ملی تھی. تو حقیقت میں اسلام کے قدردان وہی تھے, جتنی انہیں قدر تھی آج کے مسلمان کو اتنی قدر نہیں. وہ اسلام کی راہ میں سب کچھ لٹاتے تھے, اور افسوس آج ہم راہ دنیا پر ہر چیز قربان کرتے ہیں. ان کی زندگی کا مقصد وحید صرف اللہ عز و جل کی رضا تھا, جبکہ ہماری زندگی کا مقصد آج کل صرف دنیا کی دولت کا حصول ہے. ہم اپنی زندگی کو دنیا کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں. ہر ایک کی یہی تڑپ ہے, یہی تمنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال کمانا چاہیے. اگر کم تنخواہ ہے تو زیادہ تنخواہ کی خواہش ہے. ایک دکان ہے تو چھوٹی دکان ہے تو بڑی دکان چاہیے, بڑی دکان ہے تو دوسری دکان بھی چاہیے, تیسری دکان بھی چاہیے. ایک شہر میں کاروبار ہے, دوسرے شہر کی خواہش ہے, دوسرے شہر میں بھی کاروبار ہے تو مختلف صوبوں میں اپنی برانچیں کھولنے کی تڑپ ہے. اگر ملک بھر میں کاروبار پھیل گیا تو دوسرے ممالک میں کاروبار چمکانے کی ہوس ہے. پیٹ بھرتا ہی نہیں. سچ فرمایا میرے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے, جس کا مفہوم ہے کہ انسان کو اگر سونے کی دو وادیاں بھی مل جائے تو وہ کہے گا مجھے تیسری وادی مل جائے تو اچھا ہے, یا سونے کی ایک وادی مل جائے تو کہے گا دوسری مل جاتی تو اچھا تھا. انسان کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی ہی بھرے گی. مرتے دم تک انسان جو ہے وہ دولت کی طلب میں رہتا ہے. تو افسوس کہ ہماری طلب اور تڑپ صرف دولت ہے. اے کاش ہم رضائے الہی کے متلاشی ہو جاتے ہیں. ایک بزرگ کا مقولہ ہے کہ انسان جتنا دولت سے محبت کرتا ہے, اگر جنت سے بھی پیار کرتا تو دونوں ہی کو پا لیتا. تو حقیقت میں جو مشاہدہ تو یہی ہے کہ دولت سے بہت زیادہ پیار ہے مگر جنت سے اتنا پیار نہیں ہے. مزید وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان جتنا تنگ دستی یعنی غربت اور بے روزگاری سے ڈرتا ہے, اگر اتنا ہی جہنم سے بھی ڈرتا ہوتا تو دونوں ہی کو پا لیتا. مگر افسوس کہ انسان صرف تنگ دستی سے ڈرتا ہوا نظر آتا ہے, دوزخ سے خوف کا اظہار نہیں ہو رہا. تو اللہ کرے کہ ہم تنگ دستی کے بجائے جہنم سے ڈرنا سیکھ جائیں, دنیا سے ڈرنے کے بجائے خدا کے خوف سے لرزاں اور ترساں ہو جائیں, دولت سے محبت کے بجائے اے کاش ہمیں جنت کی محبت نصیب ہو جائے. لندن اور پیرس کے سنہری سپنے دیکھنے کے بجائے صحرائے مدینہ کے جلووں میں گم ہو جائے, اے کاش کیسا ہو جائے. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے صحیح بھائیوں, ہمارے صحابہ کرام علیہ مردوان تو تیر و تلوار سے چھلنی ہونے اور کٹنے کے لیے بے قرار رہتے تھے. ہمیں یہ سعادت تو کب میسر آئے ہم نہیں جانتے. وہ اپنی جانیں قربان کرتے تھے, اے کاش ہم اپنا وقت قربان کرنا ہی سیکھ لیتے, ہم اپنے نفس کی خواہشات کو ہی قربان کرنا سیکھ لیتے, ہم اپنی آرام طلبی کے جذبات کو کچلنا سیکھ جاتے, پھر بھی بہت بڑی سعادت مندی ہے. تو میٹھے میٹھے پیارے پیارے سنگ بھائیوں, بے شک اس وقت میں آپ کو تلواروں سے کٹنے اور تیروں سے چھلنی ہونے کی دعوت نہیں دینے لگا, کم از کم اتنا ہی کر لیں کہ رائے خدا کے مسافر ہی بن جائیں اور مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہی سیکھ جائیں. سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر, یہی بہت بڑی سعادت ہے اور یہ بھی رائے خدا میں نکلنا ہے کہ یہ طلب علم کا سفر ہوتا ہے, سنتیں سیکھنے کا سفر ہوتا ہے اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی غیبی امدادیں ہوتی ہیں, کوئی شک نہیں, آزمائشیں بھی ہوتی ہیں اور امدادیں بھی ہوتی ہیں. اس کے کرم پر, اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کرم بار نگاہیں بھی ہوتی ہیں. چنانچہ ایک بار دعوت اسلامی کا ایک مدنی قافلہ سفر پر تھا, مطلوبہ شہر کی طرف جاتے ہوئے پیدل وہ اندر کہیں ان کو جانا تھا, جنگل بیابان صحرا, یہ بیچارے راستہ بھٹک گئے, بارہ اس طرح بیٹھے, اب کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں, پریشان پھر رہے ہیں, رات کا وقت ہے, کوئی جائی نہیں دیتا کہ اب کیسے پہنچے, نہ کوئی ملتا ہے کہ جس کو پوچھے کہ ہمیں فلاں جگہ جانا ہے, اندھیری رات کیا کریں. تو چلتے چلتے چلتے آخر کار ان کو ایک طرف سے روشنی نظر آئی, تو کچھ خوشی بھی کہ شاید یہاں کوئی آبادی ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے کہ ہم کو کوئی راستہ مل جائے گا. چنانچہ وہ روشنی کی سمت بڑھے, تھوڑا چلے تو وہ روشنی غائب ہو گئی. پھر یہ مایوسی میں ڈوب گئے کہ ارے یہ روشنی تو غائب ہو گئی, اب کیا کریں. مگر اسی سمت وہ چلتے رہے. کچھ دیر کے بعد پھر وہ روشنی نمودار ہوئی, پھر ان کو ڈھارس ہوئی کہ اب تو پھر یہ روشنی نظر آنے لگی, یہاں ضرور کوئی ہے جو ہماری رہنمائی کرے گا. 12 اسلامی بھائیوں پر مشتمل یہ قافلہ تھا دعوت اسلامی کا, جو سنتوں کی تربیت کے لیے چلا ہوا تھا. تو یہ چلتے رہے چلتے رہے, تو جب روشنی قریب پہنچے تو ایک آدمی جو تھا وہ ٹورچ لیے کھڑا ہلا رہا تھا, ٹورچ کو اپنی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ آؤ. تو یہ لوگ تیزی سے اس کے پاس گئے, سلام دعا ہوئی, بہت ہی عقیدت سے محبت سے وہ اپنے ساتھ ان کو لے چلا. اور ایک اب یہاں کچھ آبادی کے آثار تھے تو گاؤں تھا یہاں, تو اپنے مکان میں لے گیا, ان کو بٹھایا اور ایک تھال اٹھا کے لے آیا, اس میں 12 کپ چائے تھے. اب یہ حیرت میں پڑ گئے کہ ہم تو ابھی پہنچے ہی اور یہ 12 کپ چائے کیسے پہنچ گئے اپنے پاس, اور ہم آدمی بھی 12 ہیں, اسلامی بھائی بھی 12 ہیں. تو ہم کو بڑا تجسس ہوا, تو ہم نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ ماجرا کیا ہے, تم ٹورچ لے کر اس طرح کھڑے تھے جیسے ہمارا ہی انتظار کر رہے ہو, اور روشنی نظر آئی پھر غائب ہو گئی, تو پھر آئی پھر ہلنے لگی, یہ سارا مسئلہ کیا ہے, اور یہ 12 چائے ایک دم سے کیسے آ گئے, تم کو پتا کیسے چلا کہ ہم 12 ہیں, جو تم نے 12 چائے پہلے سے تیار کر رکھی تھی اٹھا کر ہمارے سامنے کپ پیش کر دیا تم نے. تب اس نے اپنا راز کھولا جو میں اپنی یادداشت کے مطابق عرض کرنے لگا ہوں. اس نے کہا کہ میں تو بھائی بے خبر سویا ہوا تھا, مگر میری قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی. آپ لوگ بڑے برکتی لوگ ہیں کہ آپ لوگوں کے صدقے میں مجھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو گئی, اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ اس طرح فرمایا کہ میرے دیوانے آ رہے ہیں اور راستہ بھول گئے, تم ان کی رہنمائی کر دو, بتی لے کر ان کو کھڑے ہو جاؤ تم. تو میں بتی لے کر کھڑا ہو گیا, میں دیر تک کھڑا رہا لیکن کوئی آیا نہیں. تو پھر مجھے سے وہم ہوا کہ شاید میری کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے, نیند بھی چڑھی ہوئی تھی, تو میں واپس آ کر لمبا ہو گیا, تو وہ بتی جو بجھ گئی نا غائب ہو گئی تھی, میں واپس ہو گیا. پھر آقا نے کرم فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اٹھو اب تو دیوانے قریب آ چکے ہیں, اور جلدی جلدی چائے کا بھی انتظام کر لو. تو گھر والوں کو بول دیا کہ وہ بتا دیا کہ وہ 12 دیوانے یہ تھکے ہوئے, ان کی خیر خواہی کرو, ان کو چائے پیش کرو. تو گھر میں وہ بنا دی ترکیب کہ جلدی چائے تیار کرو, 12 مہمان پہنچنے والے. تو میں پھر لائٹ لے کر کھڑا ہو گیا, تو تم لوگوں کی کچھ ہلچل ہل جل نظر آئی, تو میں نے روشنی سے اشارہ کرنا شروع کیا کہ ادھر آؤ, اور آپ لوگ تشریف لے آئے. صلو علی الحبیب. گرداب بلا میں پھنس کے کوئی طیبہ کی طرف جب تکتا ہے, سلطان مدینہ خود آ کر بگڑی کو بنایا کرتے ہیں. تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب خبر ہے کون کیا کر رہا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلامی والوں سے دیکھو کتنا خوش ہے, کیسی امدادیں ہو رہی ہیں کہ ان دیوانوں کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگل میں خیر خواہی کا سامان کر دیا, اور رہنمائی کے بھی اسباب فرما دیے, اور تھکے ہارے مسافروں کو گرما گرم چائے بھی عنایت ہو گئی. اللہ اکبر. اللہ ایسے خوش نصیب سفر کرنے والے یعنی کہ راہ خدا کے مسافروں کو کہ صدقے میں ہم سب کو راہ خدا میں سفر کا جذبہ, اپنی راہ میں سفر کا جذبہ عطا فرما دے. تو سارے اسلامی بھائی یہ نیت کر لیں کہ راہ خدا کا ضرور مسافر بننا ہے. ماہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے, اور آپ حضرات ماشاءاللہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہر عمل کا ثواب آپ کو زیادہ ملے گا انشاءاللہ عز و جل، تو نیت کا ثواب بھی زیادہ ملے گا. تو میرا تو مشورہ ہے کہ چاند رات کو گھر جانا ہی نہیں، ورنہ پھر وہ شیطان چاند رات کو آزاد ہو چکا ہوگا، وہ آپ کو شاپنگ میں لگا دے گا، ماڈرن دوستوں میں واپس پھیر دے گا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے جو اعتکاف کے دنوں میں کمایا ہے وہ سب کے سب رات کو خرچ نہ کر ڈالے. تو گھر والوں سے ترکیب بنا لے، میں نہیں کہتا ماں باپ کو ستا کر آپ رائے خدا میں نکل جائیں، گھر والوں سے ترکیب بنا لے، 10 دن پڑے. تو چاند رات کو ہاتھوں ہاتھ جہاں جہاں اس وقت میرا بیان سنا جا رہا ہے، پتہ نہیں کتنے شہروں میں اس وقت الحمدللہ بیان ریلے ہو رہا ہے، تو سب کے سب نیت کر لیں کہ انشاءاللہ جل جلالہ ہاتھوں ہاتھ چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ. چلو یہ عالمی مرکز مدنی مرکز فیضان مدینہ میں الحمدللہ اس وقت ہریالی ہریالی نظر آ رہی ہے، تو کون کون اسلامی بھائی ہاتھوں ہاتھ چاند رات کو مدنی قافلوں میں 30 دن کے لیے سفر کرے گا، 30 دن. سبحان اللہ، کاش میں جہاں جہاں یہ بیان ریلے ہو رہا ہے ان شہر والوں کو اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں سن رہے ہیں ان کو یہ منظر دکھا سکتا ہوں کہ ماشاءاللہ ہمارے دیوانے 30-30 دن والے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، 12-12 دن والے بھی ہاتھ اٹھا لو جو 12 دن کا سفر کریں گے، اور 3 دن کے سفر کے لیے تو سارے نیت کر لو انشاءاللہ. سبحان اللہ، یا اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. الحمدللہ اس وقت یہ بیان ٹیلی فون کے ذریعے مرکز الاولیاء مزنگ، مرکز الاولیاء فیضان مدینہ میرے لیے ہو رہا ہے. مزید باب الاسلام کے حیدرآباد، ٹنڈو جام، کوٹ اٹاری، ٹنڈو آدم اور اوباڑوں میں بھی سنا جا رہا ہے، اور بہت سارے شہروں یا قصبوں وغیرہ میں بھی سنا جا رہا ہوگا. تو بہرحال یہاں بے شمار اسلامی بھائیوں نے مدنی قافلے میں ہاتھوں ہاتھ سفر کی نیت کی، اسی طرح انشاءاللہ پنجاب میں بھی، باب الاسلام سندھ میں بھی امید ہے کہ اسلامی بھائیوں نے ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی ہوگی. میرے متقفین اسلامی بھائیوں، آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ گھر بار کاروبار چھوڑ کر اللہ عز و جل کے پاک گھر میں دھرنا مار کر پڑے ہیں، اعتکاف کیا ہوا، اللہ کی رحمتیں لوٹنے کا جذبہ ہے، اللہ عطا فرما دے. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھیے مسجد کے آداب کا بہت خیال رکھنا ہے، اس کے لیے مہربانی کر کے فیضان اعتکاف ضرور پڑھ لیجئے. دیکھیے جنہوں نے بھی اعتکاف کیا ہے، یہ غور سے سن لیں کہ جو حدیث پاک ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات، ہر مسلمان پر علم کا طلب کرنا فرض ہے، اس سے مراد اسکول کالج اور یونیورسٹی کے علوم دنیاوی نہیں، بلکہ اس سے مراد جو محدثین فرماتے ہیں، سرکار اعلی حضرت بھی فرماتے ہیں، وہ یہ کہ نماز کیسے درست ہوتی ہے اور کیسے ٹوٹ جاتی ہے، اس کی شرائط کیا ہے، یہ سیکھنا فرض ہے. نماز میں جو جو واجبات ہیں ان کا سیکھنا واجب ہے، جو جو سنت ہیں اس کا سیکھنا سنت ہے. اسی طرح رمضان کے روزوں میں روزے کیسے درست ہوتے ہیں یہ بھی سیکھنا فرض ہے، جیسے ٹوٹتے ہیں یہ سیکھنا بھی فرض ہے. اسی طرح زکات کا، حج کا، جن جن پر جو جو فرائض عائد ہوتے ہیں ان کا سیکھنا ضروری ہو جاتا ہے. اسی طرح اعتکاف کرنے والے کے لیے بھی ہے کہ جس کو اعتکاف کرنا ہے اس کے لیے سیکھنا ضروری ضروری ضروری ہے کہ اعتکاف کیسے درست ہوتا ہے، کیسے ٹوٹ جاتا ہے، اور ٹوٹ جائے تو کیا کرنا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. اس طرح مسجد میں رہنا ہے تو مسجد کے آداب سیکھنا بھی ضروری ہو گیا کہ مسجد میں کس طرح رہا جاتا ہے، کیا کیا کرنے سے ثواب ملے گا اور کیا کیا کریں گے تو گناہ ملے گا، یہ سیکھنا ضروری ہے. اب یہ سارے علوم سیکھنا اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے ضروری تھا، اب تو اعتکاف شروع ہو گیا، اب بھی سیکھ لیا جائے لیکن پہلے سیکھنا تھا تاکہ شروع سے ہی محتاط ہو جائے. اب آپ نے کبھی زندگی میں فیضان اعتکاف پڑھ بھی لیا تھا رسالہ جو فیضان رمضان میں باب ہے، تو وہ کافی نہیں، حافظے کمزور ہیں، بھول جاتا ہے، تو بہتر یہی تھا کہ ہر بار جب جب اعتکاف کرے اس کو پڑھ لیں یا اکٹھے ہو کر اس کا درس کر لیں، سن لیں سارے، ذہن نشین کرنے اس کے احکام. اب جیسے مسجد میں بیٹھنا ہے تو مسجد کے احکام سیکھنا ضروری ہے, ورنہ مسجد میں بہت ہم لوگ غلطیاں کرتے ہیں. میرے آقا سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتاوی رضویہ شریف میں حدیث نقل کرتے ہیں کہ مسجد میں دنیا کی باتیں 40 سال کے عمل کو برباد کر دیتی ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ ہم آئے ثواب کمانے کے لیے اور ہم جب پلٹیں تو 40 سال کے اعمال برباد کر کے نکلے, خالی احتکاف کے ہی نہیں اور بھی سارے اعمال پچھلے جو ہیں 40 سال کی تو اپنی بہت سو کی عمریں بھی نہیں. اسی طرح کا حدیث شریف میں ہے کہ مسجد میں دنیا کی بات نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو. ایک حدیث یہ بھی فتاوی رضویہ شریف میں کہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے چوپایا گھاس کھا جاتا ہے. یعنی مثالیں دی گئی ہیں کہ مسجد میں مقصد یہ کہ دنیا کی باتیں کرنے سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں اور تیزی سے برباد ہوتی ہیں. آگ لکڑی کو تیزی سے کھاتی ہے, تیزی سے برباد ہوتی ہے, راکھ کا ڈھیر ہوتا ضائع ہوتا. قیامت کے دن ایک ایک نیکی کی اہمیت پتا چلے گی کہ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو صرف ایک نیکی کی وجہ سے بالکل نظام ان کا اٹک گئے ہوں گے اور وہ ڈھونڈتے پھریں گے کہ مجھے کوئی ایک نیکی مل جائے. اب ایک نیکی لینے کے لیے ماں کے پاس جائیں گے تو ماں بھی نہیں دے گی کہ ہمیں آج خود ضرورت ہے, باپ کے پاس جائیں گے باپ بھی نہیں دے گا, کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور آج ہم نیکیوں کے کمانے میں غفلت کرتے ہیں, زیادہ زیادہ نیکی ملے اس کی کوشش نہیں کرتے. مثلاً پہلی صف میں زیادہ نیکیاں ملتی ہیں تو اعتکاف میں رہتے ہوئے بھی ہمیں پہلی صف نہیں ملتی, جماعت سے نماز پڑھنے میں زیادہ نیکیاں ملتی ہیں لیکن اعتکاف میں رہتے ہوئے بھی جماعت نکل جاتی ہے, رکعتیں فوت ہو جاتی ہیں, تکبیر اولیٰ نکل جاتی ہے. اعتکاف کا سب سے بڑا مقصد, گرے سے باندھ لو سب سے بڑا مقصد, آپ یہ بنا لو سب سے بڑا مقصد کہ ویسے تو زندگی میں بڑی غفلتیں ہوتی ہیں نمازوں میں, اعتکاف میں تو کم از کم 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھوں. بس یہ مقصد اپنا مین کہ 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف کی حتی الامکان کوشش کروں گا اور پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پوری جماعت کے ساتھ با جماعت 5 نمازیں ادا کروں. اگر یہ بھی کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو خدا کی قسم کوئی چھوٹا شرف نہیں ہے, یہ بہت بڑا شرف. پلس علم دین سیکھنے کے حلقے قائم ہوتے ہیں جہاں جہاں دعوت اسلامی کے اعتکاف ہو رہے ہیں تو ان میں شرکت بھی بہت ہی مفید ہے, مفید ترین ہے. کہ ایک ہے کہ ساری رات سمجھو کہ نفلی عبادت کر رہا ہے, اچھی بات ہے, سعادت ہے. اور ایک ہے کہ سنتوں کو سیکھ رہا ہے, تکرار کر رہا ہے, ایک دوسرے کو سکھا رہے ہیں سنتیں. تو دینی مسائل میں مذاکرہ کرنا, گفتگو کرنا, ایک گھڑی لمحے بھر گھڑی بھر دینی مسائل میں مذاکرہ کرنا, یہ ساری رات کی عبادت سے افضل. تو علم دین کے حلقوں کو ہرگز معمولی نہ سمجھیں. جب بھی علم دین کے حلقے قائم ہوں تو میرا تو مدنی مشورہ ہے کہ دیگر عبادات موقوف کر کے علم دین سیکھنے والی عبادت میں لگ جائیں, اس کے فضائل کا اس سے اندازہ لگائیں. علم دین حاصل کرنے کا فضیلت کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سراپا رحمت میں ایک صحابی حاضر تھے, گفتگو جاری تھی کہ اتنے میں سیدنا جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے ہیں, اللہ کا سلام پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یہ صحابی جو آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں ان کی عمر صرف 1 ساعت رہ گئی ہے. ساعت کے معنی گھنٹہ بھی ہوتا ہے, 1 ساعت رہ گئی ہے اور وہ وقت غالباً عصر کے بعد کا تھا راوی کا کہنا ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو بتایا کہ تمہاری عمر 1 ساعت رہ گئی ہے, آج کے دور میں بتایا نہیں جاتا, کینسر کے مریض کو بھی کینسر بتایا نہیں جاتا. ایمان ہمارے کمزور ہو گئے, ہم لوگ خائفین ہیں, خائفین دنیا ہے. کاش خائفین خدا ہو جاتے ہیں, من جملہ خائفین خدا, خوف خدا رکھنے والوں میں سے ہم ہو جاتے ہیں. کاش صحیح معنوں میں خوف نہیں ہمیں خدا کا, جیسا ہونے کا حق ہے. تو وہ تو صحابی تھے, بتایا اس لیے کہ تاکہ وہ تیاری میں اور مبالغہ کریں. چنانچہ اس صحابی کو بتایا تو بے قرار ہو گئے کہ اب تو سرکار بتا رہے کہ ایک ساتھ رہ گئی ہے, تو کنفرم ہے کہ ساتھ رہ گئی ہے زندگی. تو انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے کہ اب اس آخری وقت میں مجھے کیا کرنا چاہیے, میں کون سا عمل کروں. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اشتغل بالتعلم, علم دین حاصل کرنے میں لگ جاؤ. چنانچہ وہ علم دین کی تحصیل میں مشغول ہوئے, اور مغرب کے وقت تقریبا ان کا انتقال ہو گیا. راوی کا کہنا ہے کہ علم دین کی فضیلت کا اندازہ ہوا اس سے کہ یہ علم دین کی فضیلت اتنی ہے کہ اگر علم دین حاصل کرنے سے زیادہ افضل کوئی اور عمل ہوتا تو زندگی کے آخری لمحات میں سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی کا اس کو مشورہ عنایت فرماتے. لیکن علم دین سیکھنے کا آپ نے حکم فرمایا, تو پتہ چلا علم دین کتنا اہم ہے. علم دین حاصل کرنا, اس کو نماز کا نہیں کہا کہ تم نفلی نماز شروع کر دو یا ذکر و اذکار میں لگ جاؤ, بلکہ فرمایا اشتغل بالتعلم, علم حاصل کرنے میں لگ جاؤ. تو اس لیے جب علم کے حلقے شروع ہوں تو میرا مدنی مشورہ ہے کہ دیگر آپ کی نفلی عبادات جو ہیں وہ ساری موقوف کر کے آپ علم دین کے حصول میں لگ جائیں. پھر جب موقع ملے تو نفلی عبادت بھی کرنی کرنی. علم دین کی اپنی جگہ اہمیت کو اپنے دل کے اندر آپ اجاگر کیجئے. اعتکاف میں کوئی حلقہ آپ کا مس نہیں ہونا چاہیے. سستی تو بہت ہوگی, بہت زیادہ سستی ہوگی. نفس تو نفس ہمارا جو ہے وہ کہاں آپ کو یہ کرنے دے گا. اس لیے خوب کوشش کر کے یہاں سے جتنا علم لوٹ سکتے ہیں آپ لوٹ کر جائیے گا. دس دن میں آپ کو موقع ملا ہے, پھر یقین مانے ایسا سنہری موقع ہاتھ نہیں آئے گا. حلقے کیا, مدنی مذاکرے کیا. مدنی مذاکرہ تو الحمدللہ وہ بھی علم دین کے حاصل کرنے کا عظیم ترین ذریعہ ہوگا, اس کو بھی حاصل کیجئے گا. لیکن یہ تو باب المدینہ فیضان مدینہ میں ہوگا, اور انشاءاللہ مختلف شہروں میں ریلے بھی ہوگا ٹیلی فون کے ذریعے, اور مختلف ملکوں میں انٹرنیٹ کے ذریعے بھی سنا جا سکے گا. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب.